شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم، به این تاریخ خورشیدی، به این فرهنگ می نازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از 70 نسل قبل 1000 اسطوره پشت ماست. شمالم تا جنوبم پیش، چه خاک و گندمی دارم، صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم.